En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. When I was young, I never needed anyone. And making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. When I dial the telephone, nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Ja, David, Celine Dion. Ja. Hun vil ikke bare være sig selv. Nej. Hun vil ikke være alene. Det tror jeg bare er noget, man bliver nødt til at tage med i regnstykket, hvis man vil synge med så mange høje toner, at man kommer til at være lidt alene engang imellem. Du har jo valgt Canadas pragtfulde Anne Linnet som indgang til vores udsendelse i dag. Ja, det har jeg jo, fordi altså, nu er vi er jo i et... Vi er jo midt i et drama uden tidsstykke, hvor i starten kunne man godt se, at der var knas i parforholdet med præsidenten og den nye Speaker of the House, Nancy Pelosi. Ja. Men nu er vi jo derude, hvor de sender hinanden breve, og det ser ikke godt ud. Nej, det er jo, skal vi lige sige, det er et modent forhold ellers. Det er et meget modent forhold. Det er sådan, der er halløj inde på plejehjemmet, ja. Men altså, det er en situation, hvor vi er på vej ind i femte uge, ja, af den her nedlukning af den føderale offentlige, ja, sektor. Og nogen skal gøre noget, ja, og de her to ser ud af stand til at få de gamle flammer til at blusse igen. Ja, det må man sige, og vi skal jo lige huske på, vi spoler lige tiden en lille bitte smule tilbage til før jul, altså dengang valget til repræsentanternes hus var afgjort. Vi vidste, at demokraterne ville få flertallet der, de var bare ikke tiltrådt endnu, og så var der det her hygge, snakke, møde, hvor sættemøde, eller hvad man kalder det slags, hvor Pelosi sammen med Chuck Schumer fra senatet, også demokrat, skulle mødes med præsidenten inde i det ovale værelse. Det var et af de møder, hvor man kan sige, det gik virkelig ikke som planlagt, fordi det tv-transmitterede møde, som var meningen, der skulle være et lukket møde, gik fuldstændig galt. Allerede under det der præludium, inden hun havde flertallet, gik det galt. Og det er lidt skørt, at man sidder lidt og tænker, at der var egentlig ikke nogen, der havde tænkt sig, at det her skulle ende med, ej, at den føderale regering nu på femte uge skulle, ja, være lukket. Nej, men vi skal dog huske, at på grund af den måde, det hele blev håndteret på der, og på grund af Pelosi's og i mindre grad Schumer, men især Donald Trumps, ja, måde at reagere på hinanden på, ja, så er vi nu i den situation, at den føderale offentlige regering har været lukket i så lang tid, at nu er det rekord, mm-hmm, i hvert fald i nyere tid, ja, og man skal huske, at mange, mange, mange mennesker, ja, selvom vi ved, at det her jo altid ender med, at når de mødes igen og bliver gode venner og genåbner den føderale offentlige sektor, så betaler de offentlige ansatte deres løn med tilbagevirkende kraft. Mm. Det er ikke sådan, at man aldrig får sin løn. Nej. Men alligevel, prøv at tænk på, hvor mange mennesker, der lever fra lønudbetaling til lønudbetaling, og når de når lige før den næste lønudbetaling, så er det rigtig godt, der kommer en ny. Ja, præcis. Hvor mange mennesker, det sad jeg tænkte over her i morges, hvor mange mennesker, jeg ved ikke, hvordan det er i Danmark, men i USA, tror jeg, tallet er meget højt, at hvis man lige sådan siger til dem, der kommer lige et par måneder her uden løn, så tror jeg, mange af dem vil være i ret store vanskeligheder. Ja, det vil da sandt for dyden også være i Danmark. Og de der tal, man skal altid passe på med sådan at overføre amerikanske forhold til dansk, men det er alligevel lidt sjovt. Det er 800.000 direkte påvirket af det her i den føderale sektor i USA. Dividerer vi det, kompenserer for indbyggertal og så videre, så taler vi om sådan 10-15.000 danskere, der gik i den offentlige sektor i 5 uger uden at få løn. Det ville også betyde, at der vil være en del uro i Danmark, hvis man nu forestiller sig den her situation. Så har du ud over de 800.000, der ikke får løn, kan vi jo se nu, det begynder også at påvirke underleverandører ind i den føderale sektor, som ikke får deres betalinger gennemført. Så det er en situation, der sådan økonomisk begynder at presse både præsidenten på hans base, og selvfølgelig også demokraterne over på deres side, fordi der er mange mennesker, der simpelthen mangler penge til at betale elregninger og husleje og hvad ved jeg. Og måske var det det pres, der har været lavet mange forsøg på at få dem til at mødes. Ja. Og Trump udsendte i går en føler, hvor han talte til befolkningen, men også sendte et forsoningsforslag afsted. Ja. Sådan et forsoningsforslag, som Nancy Pelosi simpelthen ikke kunne se noget forsonende i, og afviste lige på stedet, hvor han lagde op til, at man kunne tage DACA med ind i forhandlingerne, og så hvis I får noget DACA, og vi får noget mur. Og det sagde Nancy Pelosi til med det samme, altså det her med at blande status for illegale immigranter i USA ind i de her forhandlinger, det var hun i hvert fald ikke parat til nu. Hun er opsat på, at der skal ikke laves nogen mur, og Donald Trump, mærker man tydeligt, er klar over, at hvis han skal genvælges i 2020, så skal han på en eller anden måde levere noget mur. Ja, og det var så, at han så holder sin offentlige tale inden for Det Hvide Hus lørdag aften dansk tid. Der kunne man godt se, at han forsøgte at indtage rollen her som den forsonende type, der spillede forskellige nye ting. At han øvede sig endda i ikke at sige mur. Han sagde 3 gange i træk en steel barrier, som man kunne se igennem. Og så pludselig så sagde han alligevel uden for manuskript, kunne man se, også kaldet en wall. Så han kom alligevel til det, selvom han havde forsøgt at sige noget, og så sagde han, jeg skal stadigvæk have 5,7 milliarder dollars. Det er præcis det samme beløb, som han har ønsket hele tiden. Demokraterne er stadigvæk der, hvor de siger noget, et eller andet 1,2 milliarder til noget andet end en mur, men til en eller anden form for sikkerhedsforanstaltning nede ved den meksikanske-amerikanske grænse. Så det ser ikke ud som om, at løsningen er på vej. På den anden side, så har vi altså nu, som du siger, på 5. uge, vi er langt over den hidtidige rekord i nyere tid, som var under Bill Clinton, hvor det var 3 uger. Og så skal vi også lige huske på, at præsidenten jo for ganske nylig sagde, at den her shutdown, den kan vare uger, den kan vare måneder, den kan endda vare år, ja. Var hans specifikke udtryk. Og når man sådan siger år i flertal, så kommer man jo til at tænke på, at inden for det begreb år, der kommer der så et præsidentvalg. Ja. Det bliver noget bøvl at skulle tælle forstyr på alt det der, med en valgkamp og så videre, uden føderal offentlig ansatte. Ja. Men det må der være en plan for. Ja. Altså den der sang, jeg synes, det var en smuk sang. Jeg kunne godt lide den der Celine Dion-sang, for der, hun synger simpelthen. Som jeg blev engang kontaktet, vi er helt tilbage i folkeskolen, af en pige, som jeg ikke skal nævne navnet på her, som gav mig et bånd i skolegården. Ja. Og så sagde hun til mig, at den her sang, det var lige hende og mig, og jeg skulle gå hjem og høre den, og tænke meget over et brev, hun ville skrive i morgen, som jeg godt kunne regne ud, måske handler om, at vi skulle være kærester eller sådan noget. Og så gik jeg hjem og hørte det der bånd, og det var Total Eclipse of the Heart. Ja, det er også en godt dejlig sang. Med, og hvad hed hun? Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, ja. Og jeg tænkte bare, jeg bliver simpelthen nødt til at undgå den her pige i morgen. Vi kan aldrig nogen... Der er ikke noget... Der er ikke, altså, og hun var, jeg var sådan lidt i vildrede der. Ja. Og sådan tror jeg også, jeg ville have det, hvis jeg fik et mixtape med Celine Dion på og hjerter omkring. Men altså, hun synger det jo smukt. Sometimes I feel so insecure. Love is so far away and obscure. Det er jo smukke ord, det er jo som et digt, ikke? Og det, man forestiller sig, det er altså Trump, der sidder der inde i Det Hvide Hus, han har jo reklameret mange gange, men han sidder der næsten alene. Ja, han sidder der alene. Næsten alene, ikke? Og han sidder derinde. All by myself. All by myself, og så insecure. Og Barry Streisand har svigtet ham. Han er helt alene. Nej, hun er upolitisk. Det er rigtigt nok, men jeg tror ikke, hun dukker op. Nej, det gør hun og ikke. Og så tænker han, jeg laver lige et forslag her, og det han så tænkt var, at hvis vi nu tager det her, der hedder Deferred Action for Childhood Arrivals, ja, som kaldes for DACA, som er sådan en immigrationslovgivning i USA, der har noget at gøre med, hvordan man beskytter børn, der kommer til USA, og hvordan man behandler dem, hvis man opdager, at der er børn, der illegalt opholder sig i USA. Og det er en lov, som er meget populær blandt demokrater, og de har længe ønsket at udvide den, sådan den også galt andre, der var illegalt i USA. Og det, at Trump tager den lov og siger, at det kan vi måske, hvis jeg nu kan få noget mur, så får I noget mere DACA. Det er noget, som jeg ikke synes er sådan helt skørt tænkt. Men på den anden side, så kunne man se, at ikke ret lang tid efter, at det forslag var landet derude, og endnu inden, tror jeg, Pelosi havde noget at sagt, det ville hun overhovedet ikke være med til, så var nogle af de her hardliners, der bare vil have så meget mur som muligt, og ikke vil have nogen amnesti til nogen på nogen måde, der er kommet illegalt til USA. De vil bare have dem ud af USA, blandt andet sådan en som Ann Coulter. De var ude og sige, det her, det er jo, altså, det er jo det samme som at give op og lave kompromis med modstanderen på det her, på muren, det er en dårlig handel. Så vil vi heller ingenting have. Nej. Og det er nok lidt der, Trump er presset. Ja. At der er målinger, der viser derude, at præsidenten bliver mere upopulær, så jo længere det her står på. Men der er også andre målinger, der viser, at det at have en stram grænsekontrol, det bliver også mere populært. Og faktisk bliver muren også en lille smule mere populær. Så Trump er jo sådan et underligt dilemma, at der er en kerne hos hans egne, der vil slagte ham for at give slip på den her mur. Og på den anden side, så er han i gang med et mislykket parforhold her med Pelosi om at lave et offentligt budget, der betyder, at han bliver mere og mere upopulær. Ja, og det vi skal finde ud af, det er, eller det ikke vi skal finde ud af heldigvis, men det som det amerikanske politiske system skal finde ud af, hvis de nogensinde ønsker at åbne den føderale sektor igen, det er, at de skal have lavet budget for næste år, og der skal de finde en eller anden model, hvor både republikanerne og demokraterne, tilstrækkeligt mange af dem, kan stemme for. Og det vil sige, og så skal vi sørge for, at præsident Trump han ikke nedlægger veto mod det, de kender med at blive enige om. Så der skal jo findes et kompromis på et eller andet tidspunkt, der betyder, efter al sandsynlighed, at der godt være, der kommer en eller anden form for mur, men ikke så meget, som der er på nuværende tidspunkt, fordi præsidenten kan jo ikke gå til valg i 2020, hvis han har brudt sit, hvad skal man sige, kerneløfte, nemlig løftet om, at der kommer en mur. Han kan i hvert fald ikke gå til valg, uden at have kæmpet så meget for det, at det for alle er fuldstændig tydeligt, at den eneste grund til, at der ikke bliver lagt mursten på mursten nede ved grænsen, det skyldes demokraterne. Ja. Det er i hvert fald, den kamp skal han have kæmpet. Så kunne man forestille sig, at han den 29. der er der jo State of the Union. Ja. Den ene gang om året, hvor præsidenten lige sådan stiller sig foran hele det amerikanske folk i kongressen og taler om nationens tilstand. Men så fik han et brev fra Nancy Pelosi, som skrev til ham, at det er simpelthen en dårlig idé. Vi bliver nødt til at aflyse din optræden. Der bliver ikke nogen State of the Union i år. Det svarer lidt til, at Lars Løkke holder ikke nogen nytårstale, fordi der er noget, noget knas med nogle arbejdsforhold. Der er nogle arbejdsnedlæggelser i teknikken, ja. Så det kan vi ikke. Hun sagde, at Secret Service og hele det der apparat, som ikke får løn osv., dem kan vi ikke bede om at gå på arbejde. Nej. Og det var, det var jo så, hvad skal man sige, det var første skridt, hvor hun tog et stik ind og sagde til ham, jeg tager den her mulighed fra dig, som jo er den, det er jo ikke bare nytårstalen. Og, det er en meget, meget søgt argument. Ja, ja, men hun kom med det, og hun sagde... Og man kan så sige, at her ville Trump måske være den voksne. Ja. Og så sige, ved du hvad, alle kan godt se, det er fuldstændig gak, at jeg ikke skulle gå holde en tale til kongressen på grund af den her konflikt. Men han valgte at gå en lidt anden vej. Ja, han valgte selvfølgelig at gå den vej og sige, så svarer jeg sgu igen. Punkt 1, han sagde, han har dog sådan også sagt, det kan være, at jeg kan nøjes med at holde talen ind i senatet, fordi der har republikanerne flertal, hvor det normalt er, at det er for hele den samlede kongres. Det må vi se, det er et sidespor. For det han i stedet for gjorde, det var, han sagde, hvis Nancy, som han jo altid bare kalder Nancy og ikke Speaker of House, sagt, du kan jo godt holde en tale. Ja. Du kan bare sætte den over i skrift. I skriftform, ikke? så bliver han sur, og så sker der det. Jeg ved ikke, om han bliver sur, jeg tror bare ikke, han kan lade være. Det er ligesom, når man sidder der på sociale medier, og nogen har skrevet noget helt gakket, og så sidder man og tænker, skal jeg skrive det her, eller skal jeg ikke? Og der ved vi så godt, hvad Trump han vil gøre. Men det, som Trump han så gør, det er, at der holder en bus, en egentlig bus, ude foran kongressen. Det er en bus, som det amerikanske militær har. Den skal nu fragte en mængde ledende politikere fra kongressen ud til lufthavnen, hvorfra de skal flyve med et militærfly til Afghanistan. De skal mellemlande i Bruxelles på vej over for at tale med europæiske allierede, så skal de over til Afghanistan og se, hvordan det går derude med militærfly, anført af Pelosi. Og det aflyser Trump. Så aflyser han det. Og sender et brev. Og de sidder faktisk to-tre timer i den her bus og venter for, om de skal afsted eller ej. Og så sender den gode præsident et brev. Og siger, at på grund af alle de her vanskeligheder, der er, så kan vi simpelthen ikke bede militæret om at flyve der over til Europa og til Mellemøsten. Men hvis du gerne vil afsted alligevel, så er det selvfølgelig en mulighed for dig, at gå ud og så bare booke det privat ved siden af og selv tage afsted. Præcis, og så er der noget andet. Han kalder konsekvent denne tur, som Pelosi og andre skal på, for en excursion. Altså som om hun skal på sådan en ferierejse, sådan en skoleudflugt. Ekskursion, ja. En ekskursion i skolen, ikke? Det bliver fru Pelosi faktisk noget irriteret over, fordi hun mener dels, at hun skulle have lov til at flyve med militærflyet, og dernæst, at han tilsidesætter hendes og de andre rejsendes sikkerhed. Lad os lige prøve at høre, hvad Pelosi hun siger, da hun bliver spurgt her. Lidt skrættende lyd i baggrunden, men lad os bare høre, hvad fru Pelosi har at sige til den her affære. Members were on the bus already. I was about to join them, and the president then canceled the trip. It was a kind of a funny letter saying 7 days in Egypt. Somebody didn't tell him it was a quick weekend trip, but nonetheless, that served his purpose. So then we was that for that, but we had prerogative to travel commercially, and we made plans to do that until the administration then leaked that we were traveling commercially, and that endangers the fact that they would leak the commercial, that we were flying commercial, is a danger not only to us, but to other people flying commercially. Speaker, it's very irresponsible on the part of the president. Do you view this as retaliation for your letter about the State of the Union? I would hope not. I don't think the president would be that petty, do you? Hun siger det sidst, jeg tror altså ikke, præsidenten vil være så smålig. Tror du, siger hun så videre til journalisten, ikke? Vi så jo ikke have journalistens svar. Men hun er lidt forbitret, irriteret. Hun skal gøre opmærksom og på det. Og hun har simpelthen ikke tænkt sig at gå ned til Spis Rejser på The Mall og bestille en rejse. Nej, til det er farligt. Det er farligt. Det er farligt. Det vil hun ikke være med til. Nej. Hun er rigtig træt i situationen. Ja. Det kunne hun måske have forudset, inden hun forsøgte at aflyse præsidentens State of the Union Address. Og jeg er ked af at sige det. Der står et kæmpestort 1-0 til Donald Trump i den her konflikt, hvis man ser på hvis man gør den op i breve, der bliver sendt til hinanden. Og det er jo altid farligt, når folk, der skal i virkeligheden være tætte, de er kommet til en situation, hvor på trods af, at de bor ganske få 100 meter fra hinanden, er begyndt at sende offentlige breve. Ikke bare breve, men offentlige breve. Jamen, til det er hinanden. Ikke godt. Det er jo det der med, at man... det er ikke godt. Hvis man, når man taler med hinanden via tredje person, det er et skråplan. Ja. Det ved jeg fra mange for mange personlige erfaringer derude, at når man ender der, så er den svær at redde, uanset hvor meget Céline Dion man forsøger at køre den ind med. Præsident Trump, nu nævnte du før, at han også er presset i sin base, ligesom demokraterne kan vende tilbage til om et øjeblik, men i sidste uge, der var der igen en af de her approval ratings i USA, den her, som er lavet af NPR og PBS, altså det stod to store, hvad skal man sige, halvoffentlige radio- og tv-stationer i USA. Den viste, at præsidenten for første gang i meget lang tid er røget under 40% i approval ratings, nemlig ned på 39, så man sådan argumenterer i de amerikanske sådan politiske diskussioner om, at præsidenten nu er helt nede på sin egentlige base her, at han med den her konflikt, den lange shutdown, begynder at miste opbakning hos sin egentlige base. Det her, det er 2 dage før han går på banen lørdag og holder den tale, hvor han i hvert fald forsøger at række hånden ud og sige, at nu er han kompromissøgende. Det kan være, fordi han føler sig også presset, ligesom demokraterne på deres side også må være på nuværende tidspunkt. Men i hvert fald, Mads, et fald for første gang længe ned under 40%, hvor han har været nogle gange før, men altså, hvor han nu er trukket ned igen. Så han er jo presset derinde, hvor han sidder helt alene. Ja, han er også. Altså, han er også. Det spændende er jo, hvornår bliver han så presset, at hans egne begynder at tænke, at nu skal der ske noget. Nu er der noget, der må give sig, før vi kan komme videre. Det er jo sådan, at Mitch McConnell, der jo har sagt, at han vil ikke være en del af det her nu. Mm. Fordi jeg har prøvet at løse det. Og det havde han også. Mitch McConnell havde tilbage, før det brød sammen, der havde han fremlagt et kompromisforslag, som Donald Trump så sagde nej til. Ja. Og det betyder jo, at Mitch McConnell har ikke tænkt sig at gå ind i noget, hvor han bliver ydmyget ved, at hans egen præsident siger nej til det, han foreslår. Så han er ude af den ligning, der sådan skal forsøge at skabe en løsning her. Men det er jo ikke anderledes, end at hvis der er mennesker nok, der vil en løsning udenom om præsidenten i det republikanske parti også. Og mange af dem går jo ind i en valgcyklus nu, hvor hvor deres genvalg slet ikke er sikre. Og de har nok ikke drømt om, at de skulle have et government shutdown sådan med i rygsækken til det valg. De er nok noget presset, mange af dem. Og derfor, det ser mere og mere ud til, at der findes ikke en, det er i hvert fald det, nogen mener, der findes ikke en vej gennem kongressen, der kan føre til en afslutning på den her konflikt. Og så kan man sige, er der så andre veje? Ja, det er der. Præsidenten kan bare handle per dekret og gøre det, og så sige, vi bygger noget mur, vi gør det her, og så kører vi budgettet igennem, og så må vi tage resten i en retssag. Ja, og han har jo tidligere sagt flere gange, at han sådan flirtede med tanken om at lave det, der kaldes en national emergency, som giver ham nogle beføjelser. Han har ikke taget skridtet ud, men det kan han jo stadigvæk vælge at trække, og på den måde føre midler ind fra militæret til at starte byggeriet af den her mur, som han jo også sagde i sin tale lørdag aften, naturligvis ikke skal gå fra kyst til kyst, hvad han ellers altid har sagt, at den skulle, men nu siger han, det skal den ikke, den skal stå strategisk vigtige steder, og ikke der, hvor vi i forvejen har naturlige barriere, som for eksempel bjerge eller vand. Det er nyt, så han går jo også ind og sådan selv taler sit murprojekt fra valgkampen i 2016 lidt ned. Det sjove er, at vi ved jo fra valgkampen, at en af grundene til, at man begyndte at tale om den her mur, det var, at man brugte det som sådan en memory trigger hos Trumps folk. At man sagde til præsidenten, at du skal tale om, at vi skal have en sikker grænse, og vi skal have styr på illegal indvandring. Ja. Og så brugte de sådan the wall, begrebet om the wall, som sådan en trigger for Trump til, at så kunne han huske, hvad han skulle sige omkring det her. At hver gang vi starter med the wall, så er der de her politikpunkter, du så sådan skal lire af. Og det handlede ikke på det tidspunkt hos dem så meget om the wall. Det var bare sådan et nemt begreb. Ja. At bruge, og det var sådan et billede på, hvad man ville have, altså kun tænkt som et billede. Ja. Men for Trump blev det lynhurtigt ikke et billede på, hvad han synes, man ville have. Trump ville simpelthen have en fysisk mur. Præcis, og jeg vil sige, altså, at den første gang, jeg så Trump i valgkampen, det var lige omkring sådan, slutningen af januar, starten af februar, deromkring, op i New Hampshire, altså nummer to delstat, der havde primærvalg, der var der et møde med ham langt ude på landet i New Hampshire, ude i sådan en tredobbelt idrætshal, hvor der møder utrolig mange mennesker op. Mange tusind mennesker er derinde, og Trump kommer ind, han holder en tale på de der 70 minutter, og det tidspunkt, hvor dem, der var til stede derinde, så den virkelig eksploderede, det var, da han første gang sagde ordet wall. Fordi så brød de simpelthen ind i kor og råbte build that wall. Og det satte han dem også i gang med, og lidt senere så siger han, and who is gonna pay for that wall? Og det var også en instruks til publikum, der sad derude, og så råbte alle Mexico, Mexico, Mexico. Så det var jo sådan et symbol, der meget hurtigt voksede ud af kontrol muligvis, men som blev symbolet på hans valgkamp. Ja, eller det er jo demokrati i sin reneste form. Folk så råber, de vil have en mur, ja, og politikerne siger, så bygger jeg en mur. Ja. Ved du hvad, men så findes der så nogen som Nancy Pelosi, der ikke ønsker at opfylde folks vilje. Ja, præcis, ja. Og derfor, David, så går jeg til valg på, at vi genopfører forsvarsværkerne ved Dannevirke. Det er det eneste rimelige at gøre. Okay. Jeg ved godt, de teknisk set ikke sådan rigtig befinder sig inden for rigsfællesskabsgrænser, men det må vi se på, hvordan vi løser. Nå, det kan jo løses den slags, ikke? Ved du hvad, præsident Trump, han sender jo stadigvæk en lind strøm af tweets ud, da han så sad her forleden dag, lørdag, i Det Hvide Hus, efter han har holdt sin tale, og ser, hvordan den ikke blev modtaget så positivt, som han havde håbet på. Så glæder han sig alligevel over, at på Fox, der er ingen ringer end Newt Gingrich ind at kommentere, hvad der foregår. Og så siger Donald Trump her i sin tweet, Newt Gingrich just stated that there has been no president since Abraham Lincoln who has been treated worse or more unfairly by the media than your favorite president, me. Og så siger han bagefter, at the same time, there has never been a president who has accomplished so much in his first 2 years in office. Så man kan mærke, der er sådan lidt, han sidder derinde, og han savner nogen, der skal elske ham. Det er altså et vender tilbage til. Ja. Den her forestilling om, at han er den præsident, der har gjort mest i sin tid som præsident. Hvilket jeg ved simpelthen ikke, hvad det er for en målestok, han går efter. Nej. For det er jo ret løst begreb. Ja. Hvad vil det egentlig sige, at han nåede mest? Udrettet mest. Ja. Ja. I sine første 2 år. Det er, altså, hvad er det? Ja. Jeg ved ikke, hvad det er. Nej, det er jo sådan noget, man måler med et elastik. Det må man sige. Og er det antal love, der er kommet igennem? Er det antal krige, man har vundet? Er det et eller andet, man har fået flyttet? Det er ikke de to ting. Nej, det er ikke der. Og jeg har tænkt meget over det, fordi der er ikke rigtig... Jeg kan ikke rigtig... Men hvis det er på antal tweets, så er den god nok. Ja. Han tweeter som syg. Det fortsætter bare ud af. Mit Twitter-spor, det består... Altså, at Donald Trump og Stine Bosse, der er vred. Det er de to ting, der er i mit Twitter-spor. Pas nu på, hvad du siger om Stine Bosse. Det kan hurtigt skabe problemer her for os to, for at vi sådan er en slags mandsjuvenister. Så lad os straks tale om en kvinde i stedet for. Du kender godt Cardi B, ikke? Rapperen. Jo, ja. Det gør jeg. Jeg vil sige, at jeg kender hende ikke godt, men jeg har jo lært hende at kende, efter hun lavede et rant mod the shutdown, som mange... demokrater gerne ville dele, men hun bandede og svoglede desværre så meget i det, at de ikke turde dele det. Det gør hun alligevel. Og prøv at se hende her, fordi nu har jeg været inde, jeg har jo set din Instagram-konto, jeg kiggede lige på den herinde, og det er jo fint nok, der er nogle billeder af din søn, og der er nogle billeder, hvor du udholdt på politiske møder, men der er jo en grund til, at du ikke er multimillionær, Mads, og det er jo, at Cardi B har jo startet hele sin karriere på Instagram ved at lægge billeder op, hvor hun... hvor hun poserer for kameraet, med sig. Hun er gammel stripper, og hun skabte simpelthen sin berømthed ved at starte, mens hun stadigvæk var stripper, med at lægge billeder ud fra seancer, hvor hun strippede. Og det gav hende altså et enormt antal følgere, som gerne ville se på de her billeder, og det benyttede hun så til den rigdom, der var der, til at blive rapper og en multimillionær. Hvis det lykkes dig at stribe dig i Folketinget, så vil jeg alligevel så vil du tænke over, om du også vil gøre det. Så tror jeg, at vi skal genskrive bøgerne. Men lad os lige høre... Om sociale medier og politik. Ja, men jeg siger bare, at din Instagram-konto, den er ikke skabt til, at du bliver millionær. Jamen, det er jo det er mest bare billeder af min søn. Ja, og der er også billeder, hvor du har været ude på et kampagnemøde, men det er ikke sådan, hvor du ikke sådan... Meget, du meget, du viser meget... ikke noget krop, Mads. Du viser ikke noget krop på de billeder. Nej, det er nok godt for alle sammen, at jeg ikke gør det. Men lad os lige høre, Cardi B's rant her forleden dag. Lad os lige høre det her. Hey y'all, I just want to remind y'all because it's been a little bit over 3 weeks, okay? It's been a little bit over 3 weeks. Trump is now ordering, as in summoning, federal government workers to go back to work without getting paid. Now, I don't want to hear y'all motherfuckers talking about, oh, but Obama shut down the government for 17 days. Yeah, bitch. For healthcare. So your grandma could check her blood pressure and you bitches could go check your pussy in the gynecologist with no motherfucking problem. Now, I know a lot of y'all don't care because y'all don't work for the government or y'all probably don't even have a job, but this shit is really fucking serious, bro. This shit is crazy. Like, our country is in a hellhole right now. All for a fucking war. And we really need to take this serious. I feel like we need to take some action. I don't know what type of action, bitch, because this is not what I do, but bitch, I'm scared. This is crazy, and I really feel bad for these people that gotta go to fucking work to not get motherfucking paid. Ja, hun går jo til den med den slags ord, man normalt ikke må sige på amerikanske medier. Der vil være mange bips i en gengivelse i amerikanske nyhedsudsendelser af den gode stripper-rapper her. Ja. Ja, og som du rigtig sagde før, så havde rigtig mange demokrater sådan siddet og tænkt, skal vi ikke gensende den der, for de kunne jo se, hvor populær den var. Det var en viral sensation hos mange, især formodet jeg yngre amerikanere. Det var fuldstændig skræddersyet til, at man lige retweetede, ja, men og det holdt lige kørte man lidt med igen på Cardi B-vognen. Men der er meget, der følger med Cardi B-vognen, og det er det, de var bekymrede over. Ja. Og så det sidste, så blander Chuck Schumer sig i debatten og siger, hvad så har I fundet ud af, om vi retweeter hende eller ej? Ved du i øvrigt, hvorfor hun hedder Cardi B? Nej, jeg ved det ikke. Mærke, du har ikke fulgt tæt nok med. Jeg har ikke registreret hende, før hun dukkede op i mit liv for under 48 timer siden. Da hun bliver født, der går hendes mor og far ret meget op i at drikke Bacardi-rom. Og så bliver Bacardi så til Cardi B. Det er simpelthen den måde, hun får det der navn, ikke? Så ved man, at man har en god og tryg barndom. Det er det er helt sikkert, når man bliver opkaldt efter et middelmådigt sprutmærke. Præcis. Men altså hun er ude og forsvare demokraterne, som vi lige vender tilbage til om lidt. Mads, vi skal lige holde fast. Jeg overvejer at kalde min søn for Vestfyn. Men Vestfyn fuglet. Men ja. Det så blev det til Johannes i stedet for. Ja, det var godt, Mads. En konsekvens af det her shutdown... Altså ikke, der er noget galt med Vestfyn, det er en øl. Jeg har smagt den. Men se nu lige her. Donald Trump, han skulle have besøg, som man jo har, når man er præsident, af dem, der har vundet den årlige college football turnering. Det var the Clemson Tigers. Og de plejer jo at komme ind til sådan en reception inde i Det Hvide Hus, hvor de får en masse mad, som de muligvis ikke holder så meget af. Denne her gang var der ikke nogen kok til at lave mad, så præsidenten tog affære. Han ville stadigvæk have besøg af de her college football-spillere. Og hør lige, hvordan præsidenten forklarer det, der så skal ske. So I had a choice. Do we have no food for you? Because we have a shutdown. Or do we give you some little quick salads that the first lady will make along with the second lady, they'll make some salads. And I said, you guys aren't into salads. Or do I go out, Lindsey Graham and Tim Scott, do I go out and send out for about 1,000 hamburgers, Big Macs? So we actually did. We bought 1,000 Burger King, all American companies, Burger King, Wendy's, and McDonald's. We have Big Macs, we have quarter pounders with cheese, we have everything that I like that you like. And I know no matter what we did, there's nothing you could have that's better than that, right? And so we ordered. We literally have, and I don't know, have they started eating and devouring, having? I wanted to see, so it was piled up a mile high. I just wanted to see what was left. I saw it at the beginning. How much is left back there? How much? They go, not much. Yeah, so... Trump mente ikke, at de her fodboldspillere havde lyst til de små salater, som første fruen og anden fruen, altså Karen Pence, kunne have stået og lavet til de her gæster. Så han bestiller i stedet for løs af rigtig god amerikansk fastfood fra de tre glimrende kæder, McDonald's, Burger King, som alle danskere også kender, og så Wendy's, der sådan er lidt samme kategori, men som vi ikke har i Danmark, ikke? Jo, Wendy's hamburgers er firkantet. Ja. Det er... Og så er det sådan noget mayonnaise noget på. Det har aldrig været... Jeg har altid været meget glad for Wendy's, men mest fordi Altså, det virker på mig at lave en firkantet burger, jeg ved ikke hvorfor. Det gør det bare. Jeg er så bekendt til McDonald's, og jeg har aldrig... Jeg kan bedst lide Whoppers. Det er sådan der. Men nogle gange skal man også lige skabe lidt variation i sit liv. Jeg går altid på McDonald's, jeg bestiller altid en Burger King, fries og en Coca-Cola. Jeg har aldrig bestilt andet. Jeg har slet ikke tænkt på mange af dem, jeg har spist igennem hele mit liv. Men det er mange. Det skulle lige sige igen. Der var noget i det, der var selvmordsigende. Du går altid på... McDonald's? Og køber en... Quarter pounder with cheese, pomfritter, altså french fries, freedom fries, og freedom så fries. En Coca-Cola til. Ja. Det kan ikke være selvmordsigende, for det er det, jeg har gjort hele mit liv. Nej, men jeg får altid en Whopper med ekstra ost. Okay, med ekstra ost. Men prøv lige at se billedet her, Mads, for det er jo et smukt billede. Her står vi med billedet, hvor præsidentens officielle foto er taget. Vi ser præsidenten i midten af billedet med udstrakte Jesus arme, havde han nær sagt. Og så foran ham... Det er jo den sidste nadver til altså, det er sådan en opdatering af den, synes jeg. På sådan og, en, og det er det også godt, du sagde det, fordi du er kunstkender. Fordi her er der naturligvis i Los Angeles Times en kunstprofessor, han hedder George Baker, og han fortæller, at det er ret tydeligt, at det her billede er netop modelleret på den sidste nadver. Ja, det er det. Den sidste nadver. Det ved vi alle om Trump. Trump er en stor kunstkender. Når han møder ind på det hvide hus, så sidder han altid og diskuterer med de andre. Ja. Hvem er det egentlig, der skriver de bedste hexameterdigte på latin? Ja. Er det Ovid, eller er det Vergil? Og så har de lange debatter om det. Og så står de og diskuterer altså, lyrik og alle sådan nogle ting. Og hvad er din yndlingsopera? Det er sådan noget snak, der det fyrer med omkring Donald Trump. Og på den måde... Så selvfølgelig har han også gået dybt ind i... Men professor Baker... Professor i renaissancens kunsthistorie. Ja, altså, professor Baker, han siger jo faktisk her, at det er jo tydeligt, at han har været inspireret, fordi det der er, når man ser på billedet, det er det perfekt, du kigger på billedet her, det er et op i tre tredjedele med Jesus i midten. Ude på hver side har vi de forskellige madvarer, de forskellige ting, der ser. Vi ser opulent, vi ser masser af mad, men vi ser også modesty, fordi det er jo billig mad. Vi ser nogle højdepunkter, vi ser nogle lavpunkter, vi ser Trump i midten. Det hele er skabt som et genbillede på Jesus, og det er målet. Af den sidste nadver. Det er målet, siger han. Det er tydeligt, at det er målet. Og så er det under et billede af Lincoln. Ja. Det skal man jo huske. Så der er jo lidt, hvem er det, der er Jesus? Ja. Men det, hvis man tager Trump, så tror jeg ikke, der er tvivl om det. Ja, det lyder mest som om, Baker har øjnet en mulighed for at... at komme i avisen. Ja, det kan også være, at han bare ringer op. Det, jeg slog op, hvad præsidenten selv øver, hvis han er på McDonald's, gerne vil have at spise. Og det ved vi fra en af de mange talrige bøger, der er udgivet omkring Trump, efter han er kommet. Og den menu, han altid vælger, han er ligesom mig, han vælger det samme hver eneste gang. Det er bare ikke det samme, som jeg vælger. 2 Big Macs, 2 Filet-O-Fish, og så en chocolate malted shake. Det er det, han beder om. Der er energi... Til mange tweets i det måltid. Der er 2500 kalorier i det måltid, det kan man jo slå op. Og det svarer til det dobbelt af, hvad en voksen mand bør spise på en dag. På en dag? Ja. Eller til et måltid? Nej, i alt. Så han klarer altså det dobbelte af det kalorieindtag, som man bør have på en dag som mand. Men altså, han kan godt lide en hamburger, og det er jo også fint nok. I dag, Mads... Er det jo præcis 2 år siden, han startede som præsident. Han blev indsat som præsident over på The Mall i Washington, D.C. Og det er interessant på mange måder, det snakker meget om. Men derfor er der en opgørelse i et dansk medie, som hedder Mediatrends i dag, som jeg synes er ret interessant. Den viser nemlig, at danskerne er så opsat af Donald Trump, at når man går ind og kigger på Twitter og Facebook, så kan man simpelthen se, at der i de 2 år, der er gået, hvor Trump har siddet i Det Hvide Hus, og hvor vores statsminister har heddet Lars Løkke Rasmussen, han har siddet i Prins Jørgens Gård. I den periode, der er der dobbelt så mange tweets og dobbelt så mange Facebook-opslag, der handler om den amerikanske præsident, end om den danske statsminister. Det er alligevel vildt. På dansk? På dansk. På dansk. Det er meget overraskende over. Ja. Den store visionære leder, Lars Løkke, bliver miskendt på den måde, og drukner jo lidt i skyggen. Ja. At Donald Trumps orange støj, det er meget skuffet over. Jamen, det er sådan, det er. Det her, det er data. Det siger noget om de meningsmålinger, vi får lige for tiden, ja. Tror jeg. Der skulle være noget mere. Hvis du ser på noget andet, som er interessant, så kigger du på de amerikanske medier. Altså de amerikanske store medier. Her er det Washington Post, New York Times og USA Today. I de første 2 år, hvor Barack Obama var præsident, der var han omtalt i 10% af artiklerne i de store amerikanske medier. 10%. Donald Trump er i de første to år blevet omtalt i 20% af artiklerne i de amerikanske. Men det er jo noget, vi har vidst længe, at Trump har en helt usædvanlig egenskab, som jo er noget, alle politikere ønsker, de havde. Nemlig den, at han kan få medierne til at skrive om alt ved sig. Ja. Og han har et, altså, og hvis nogen nogensinde har gjort det her begreb med, at al omtale er god omtale, til sådan en rød tråd i sit politiske liv, så må det da være Donald Trump. Fordi det, og hele, da han, da, altså, det er også sådan, jeg opfatter valgkampen, som jeg jo tit tænker sådan tilbage på, fordi det var så underlig en valgkamp. Vi havde det her store felt af republikanske kandidater, og jeg var overbevist om, at Donald Trump kun ville være med en periode, men når man så på, hvor meget omtale han hele tiden fik, og hvor meget man i Danmark også, ud af det der store felt af kandidater, hele tiden bare gerne vil tale om Donald Trump, så er det jo egentlig, når man ser tilbage på det, ikke så mærkeligt, at den mand er kommet så langt. For han har jo en forståelse for, hvordan man kommunikerer og bruger medier på godt og ondt, som er hinsides noget, vi ellers har set før. Ja, ja. Og det gælder også danske medier, det her. For jeg synes jo nok, at man kunne tillade sig at sige, at Barack Obama fyldte en del i danske medier. Men han var kun omtalt i sine første to år som præsident i 2% af alle artikler i de største største danske aviser, morgenaviser, hvor Donald Trump igen er omtalt dobbelt så meget, nemlig i 4%. 4% af alle artikler, der har været i Jyllandsposten, Berlingske Tidende og Politikken i de første to år, 4% af dem, der indgår Donald Trumps navn. Så det er jo enestående tal, som bare dokumenterer en ting, det er, at det kan godt være, at der er mange, der ikke holder af Donald Trump hele dagen lang, men de kan godt lide og tale om ham hele dagen lang. det er måske også derfor, vi har et radioprogram, der hedder Kampagnesporet. Det skulle man måske lige tænke over. Det tror jeg også. Jamen, jeg regner også med det. Jeg havde i lang tid troet, det var vores magnetiske personligheder, der var skyld i, at vi havde det her radioprogram. Men det kan godt være, noget andet, der gør, at vi står her. Nej, jeg tror, det havde været det samme, hvis Hillary havde siddet derinde, og vi havde gennemgået nogle nye PowerPoint-præsentationer, hun havde lavet i den forløbende uge, ikke? Jeg forholder mig tavs. Ja. Så skal jeg alligevel lige komme ind på endnu en ny bog, der er kommet om Trump i den forløbende uge her, eller kommer i den kommende uge, men som The Guardian har fået et ekstrakt af, hvor det beskrives af en tidligere kommunikationsmedarbejder, der har arbejdet for Donald Trump. Han hedder Cliff Sims. Han fortæller om det første møde, hvor John Kelly er tiltrådt som stabschef for Donald Trump. Det er sommeren 2017. Han træder til den tidligere 4-stjernede general, kommer ind der skal være stabschef. Og det første møde, han holder med staben, altså ikke hvor Trump er til stede, der er det Sims og de andres klare opfattelse, at Kelly siger til dem, at vi skal lige huske på, at det først og fremmest er nationens interesse, vi skal kæmpe for, og først i anden række præsidentens. Og det var han og nogle af de andre chokeret over, for de opfattede John Kelly fra første sekund, han trådte ind i døren, som en, der forsøgte at forminske præsidentens magt og hindre ham i at gøre de værste ting. Ret interessant, ikke? Men det er vel lidt det, vi har haft på fornemmelsen. Hele den her række af militærfolk, med undtagelse af Flynn, der har været inde omkring Trump. Både Mattis og McMaster og Kelly. Det vi jo, den fortælling, der er kommet ud, er jo, at de alle sammen har set det som deres opgave at tjene nationen, mens Trump er præsident for nationens skyld, ikke for Trumps skyld. Nej. Og deres opdrag har på en eller anden måde, Mattis har været, lad os undgå, at Trump melder USA ud af NATO og bekæmpe sådan hans værste indskydelser udenrigspolitisk. Og der kommer de her historier frem om, nu at igennem meget lang tid har Trump vendt tilbage igen og igen til den tanke, kan vi ikke bare trække stikket på det her NATO? Ja, ja. Kan vi ikke melde os ud af det? Altså er det noget for os? Ja. Og det er altså så voldsomt, jeg slet ikke har ord for det, men det er virkelig, virkelig skørt. Og Kelly har jo, det er jo også det, der er, skal vi sige, en stor pointe i Fear, bogen om hvordan det foregår i det Hvide Hus, er jo sådan lidt det samme, at der er nogen, igen bliver Kelly nævnt her, som ser det som deres opgave at sørge for at begrænse præsidentens skadelige effekt på USA, sådan som de opfatter det og er parat til også at bøje regler for nogle gange at gøre det. Og at det er sådan et tema, der går igen, især hos den her gruppe af folk med rødder i det amerikanske militær, og nu er de væk. Ja. Du sagde før, Mads, at der sidste gang der i det der forløb, hvor Donald Trump han blev valgt til præsident, var ganske mange. Jeg tror, det var 16-17 stykker, der er blandt republikanere, der gerne ville være præsidentkandidat. Det var rekordmange, der blev ved meget lang tid. Det ender med, at Trump han vinder. Denne her gang, der er det sandt, for ser det ud, som om det er over på den anden side. Ja, nu. Nemlig hos demokraterne. Jeg tror, at demokraterne tænker, hvis Trump er præsident, så kan jeg også, kan uanset jeg også, hvem de er. Så kan jeg også. Og her forleden dag, der var det endnu en, der meldte sig på banen. Det er senator fra New York-staten, Kirsten Gillibrand, eller Kirsten, vil vi måske kalde den. Kirsten Gillibrand, ja. Der er herinde hos ingen ringer end Stephen Colbert, næppe tilfældig valgt, hvor hun sådan ganske kort fortæller, hvad der er hendes intention. I'm just curious, do you have anything you would like to announce? Yes. And what would that be, madam? I'm filing an exploratory committee for President of the United States tonight. Tonight. Ja, hun var på hjemmebane her, Kirsten Gillibrand, i New York hos Stephen Colbert, hvor hun lader forstå, at hun, det er altid, de starter med at sige, de starter ikke med at sige, at stille op til præsidentvalg, de starter med at sige, at de har lavet en komité, der skal undersøge mulighederne for at blive præsidentkandidat. Det betyder altid, eller næsten altid, at de ender med at være præsidentkandidater. Så det var endnu en af dem, der sådan har ligget i det felt, hvor man tænker, hun er en mulig sådan seriøs kandidat, der stiller op. Senatoren, der afløste Hillary Clinton som senator i New York i sin tid, mange år var sådan en protégé af Hillary. Hillary Clinton, ja. Ja, hun er en af de... Altså, vi startede i året med Elizabeth Warren, som jo er en meget seriøs udfordrer. Ja. I hvert fald til en senator fra Massachusetts. En kamp om den progressive fløj i partiet. Gillibrand er der over af, men også meget tæt på Clinton-lejren. Så det er sådan en anden type kandidat. Nok ikke, tror jeg, i samme vægtklasse som Warren. Og jeg tror ikke, man skal ikke køre ret langt væk fra New York State, før folk bare ikke ved, hvem hun er. Nej, nej. Så ja, hun har en stor opgave med at få defineret sig selv, men der er flere, der er stillet op. Vi har også sådan en som Tulsi Gabbard, som sidder i repræsentanternes hus for Hawaii for demokraterne, og hun er også stillet op nu. Ja. Nu vil hun også være præsident. Og der sidder man jo lidt og tænker, det har jeg svært ved at se. Ja. Det sagde jeg selvfølgelig også med Donald Trump sin tid. Men det har jeg virkelig, virkelig svært ved at men, se. Men lige præcis det, du der sagde, hvor mange kender for folk, der skal vi jo huske på, at en af Trumps enorme fordele var en enorm navngenkendelse. Når jeg er færdig herinde med at lave kampagnesporet, ja, og så skal gå hjem til mit hjem, så ja, tror jeg, at jeg kan stande til samtlige københavnere, ja, jeg møder undervejs og sige, Tulsi Gabbard, ja, hvad ved du om hende? Så tror jeg, vi er meget overrasket, der er en eneste, der ved noget om Tulsi Gabbard. Ja. Hvis jeg så spurgte masser med Kirsten Gillibrand, ja, så kan det godt være, at der vil være et par enkelte. Ja. Hvis jeg sagde Elizabeth Warren, så tror jeg, der vil være en del, i hvert fald mange af dem, der interesserer sig for amerikansk politik, som ved, hvem hun er. Og sådan fungerer det også i USA, ja, at hvis man er... Altså, det er virkelig op ad bakke, hvis ingen aner, hvem du er. Ja. Og så taler vi ikke om, hvad de har af sager, af mærkesager og evner osv., men det der kapløb, ja, for at blive bredt ud, Tulsi Gabbard er kendt på Hawaii, de har trods alt stemt hende ind i, ja, repræsentanternes hus til at repræsentere Demokratisk Parti, men at blive solgt til resten af USA, det er jo ikke noget, man bare bliver. Nej, nej, og jeg kan huske, da nu nævnte jeg før det der første valgmøde, jeg var til med Trump, der lige omkring januar og februar 2016. Ved den lejlighed, der ser jeg i en af de amerikanske aviser en undersøgelse, der var lavet, dengang var det 17 kandidater i det republikanske felt, af navnegenkendelse i hele USA, og der var to af de kandidater, der var på det tidspunkt, altså alvorlige, de ville være præsidenter, som var genkendt af 0% af den amerikanske befolkning i den her undersøgelse. Det er en dårlig måling. Flere, der var på 1 og 2, hvor man siger, det er en svær start. Ja, det er det. Det er en svær det er start. Op ad bakke. Hvorimod Trump var genkendt af 8%. Så hvis vi ser videre ned i listen af folk, der stiller op, så har vi jo også John Delaney, fra en demokrat fra Maryland. Og jeg er ret sikker på, David, at hvis vi to skulle lave en udsendelse, en time med kampagnesporet, der kun handlede om John Delaney, ja, og vi ikke havde forberedt os, ja, så ville der være meget musik i den udsendelse. Ja, der ville måske også være noget at tale om Thomas Delaney. Altså helt, helt umotiveret, fordi det er trods alt samme efternavn. Ikke? Så der er endnu, ja, en der. Men så er der lige, og så er der Richard Ojeda. Ja. Er det en, der siger dig noget? Som også er stillet op nu. Og det siger jo lidt om, at nu kommer de alle sammen, ja, og vi stiller op. Vi har knap nok fået pillet nytårskonfetti ned af ørerne, ja, og så videre. Og så er der sådan allerede nu et skov af kandidater. Og ikke nok med det, Julian Castro. Ja, ja. Han er så en mere interessant kandidat. Ja, ja, Castro var jo ham, der som ung jurist bliver valgt til borgmester i San Antonio, der er en af USA's 10 største byer, og som holdt keynote-talen, præsident Obama skal genvælges i 2012, hvor han fik en vis gennemslagskraft. Efterfølgende bliver han boligminister. Han er sådan lidt højere op i rangen end de to sidste, du nævnte. Jamen, det, når du har været minister i Obama-regeringen, så ser det godt ud. Og så er han jo fra Texas, og hvis Texas er, og det var der, han annoncerede, så han var i Houston, han annoncerede, at nu vil han være præsident, eller forsøge at blive præsident. Det er jo en spændende stat, og nok en mere spændende stat, end hvis du kommer med New York eller Hawaii i baglommen. Prøv lige at se et billede, jeg faldt over her på Twitter, Mads. Det er Elizabeth Warren, der virkelig gør meget ud af at fremstille sig selv som et almindeligt menneske i USA i sin forholdsvis beskedne bolig op i Massachusetts. Og her er hun i gang med at vaske håret på sin hund. På sin hund, ja. På sin, hvad er det, en labrador? Det er en labrador. Retriever. Ja, det tror jeg, en golden retriever, ikke? Den har lidt langt hår, og hun står og vasker håret. Jeg er ikke stærk i hunde. Hun er et rigtigt familiemenneske, Mads. Ja, det er hun. Jamen, det er alle knep gælder. og listen af kandidater kommer jo til at blive meget, meget lang. Ja. Jeg så også, at Sherrod Brown, der blev valgt som fra Ohio, og Ohio er jo en af de aller vigtigste stater at vinde, og der er mange derude, der siger, at Sherrod Brown havde så godt et valg i her ved midtvejsvalget i Ohio, at han ville kunne vinde Ohio, som jo i lang tid har været en republikansk stat, selvom den altid bliver i talesat som en swing state, så er det endt med, at republikanerne har vundet den i lang tid. Og hvis han kan gøre det til en blå stat, så vil det også være noget, der er interessant. Og han blev spurgt her for nylig, om han ville stille op som præsident. Og så sagde han, jeg er fra Ohio. Det synes jeg var et ret sigende svar. Og så har vi jo et par folk, der sådan holder sig falsk beskeden, vil jeg sige, tilbage. Det gælder Joe Biden, der selvfølgelig har sagt, jeg vil være den mest kvalificerede og den dygtigste, man kan forestille sig. Han har endnu ikke taget stilling. Bernie Sanders, hvor man vil også formode, melder sig på banen igen, men vi ved det ikke. Kamala Harris. Kamala Harris ud fra Californien. Hillary Clinton. Amy Klobuchar. Ja. Joe Kennedy den tredje, der er rigtig, rigtig. Beto O'Rourke, hvad gør han nu, hvor Julian Castro i samme stat som ham rammer rundt? Må ikke også Bernie Sanders har lyst til at give det her et så noget mere tyder på, at vi får måske endda overgår republikanernes 17 kandidater. Det er jo dem, som Donald Trump kan huske, han altid kaldte dem, de 16 dværge og mig. Den her gang kan man også godt forestille sig, at demokraterne, som det ser ud på nuværende tidspunkt, kommer over 20. Ja. Det kunne være interessant, hvis man har både Bloomberg og Biden, det er jo to tunge navne, Bloomberg, Biden og Sanders. Jeg tror alle sammen, de går og kigger på det. Og hvis også Hillary Clinton melder sig ind, så er vi i hvert fald synd at sige, at aldersfascismen herrer i amerikansk politik. Har Bill Clinton meldt sin interesse endnu? Det har han ikke. Nej, men hvis Hillary Clinton virkelig vælger at stille op igen, så kunne Bill vel lige så godt prøve en omgang mere, ikke? Jeg tror, selvom det ikke står direkte på den måde, så tror jeg, at det er den måde, man ligesom fortolker det at være præsident, så selvom du godt må stille op igen, så gør du det. Så gør man det ikke. At det er ligesom en uskreven regel. Man kan så omvendt sige, at der er et begreb, der hedder tredje gang er lykkens gang, og Hillary har jo så prøvet to gange, hvor det ikke lykkes, så det er måske det mundhæld, hun går efter. Jamen, jeg ved ikke, om det er det, fordi de eneste kandidater, Bryant stillede han ikke op tre gange tilbage i 1800 og slutningen af 1800-tallet. Det kan godt være, at der er nogen, der har stillet op tre gange. Det skal jeg lige tjekke det skal, op det, på. Det må du altså love at tjekke. Men det ikke, det, Joe Biden har stillet op ikke, to gange. Joe Biden har stillet op to gange. Det bliver også tredje gang for ham. At Leigh Stevenson fik to flotte nederlag som, som kandidat, og kunne ikke overtales til at, at prøve en, en tredje gang, og det tror jeg var meget klogt. Ja, ved du, nu har jeg brugt en del tid på Twitter i den forløbende uge, Mads. Det kan godt være brugt for meget. Men her er et fantastisk billede af en af dine favoritpræsidenter, nemlig George W. Bush, der nede i sin bolig i Texas, leverer pizzaer til sine føderale agenter, der passer på ham, fordi det er midt i shutdown. Og så siger han, it is time for leaders on both sides to put politics aside, come together and end this shutdown. Ja. Åh, kunne vi bare få W tilbage? Ja, det ved jeg, der er nogen, der siger. Det ved jeg, der er nogen, der siger. Ja, det, jeg siger det, jeg har lige sagt det. Ja, jeg vil gerne have ham igen. Ja. Det var tider. Ja, altså det er jo sådan et svært valg, Mads. Vil man hellere have George W. Bush eller Donald Trump? I USA og du, i verden. Ja. Altså med sådan en skal man vælge? Altså ligesom i Sofies valg. Men vælge mellem Donald Trump og George W. Bush, skal man vælge? Så vil du da vælge W til verden. Så vil jeg vælge W. Ja, selvfølgelig. Ja, det er klart. Trods at han ikke hver eneste dag. Kunne man vælge mellem W og Hillary Clinton? Ja. W hver eneste gang. Nej, så ville jeg have valgt Hillary Clinton. W og John Kerry, W hver eneste gang. Nej. W og Al Gore, W hver eneste gang. Nej, der ville jeg også have valgt Al Gore. Han opfandt trods alt også internettet. Det er rigtigt. Og det gjorde W, ikke vel? Nej. Det tror jeg ikke. Hvis han har opfundet internettet, så vil det undre mig, hvorfor W i flere omgange har omtalt internettet som the internets, som om, at der sådan var flere af dem. Så der er nok noget der, der tyder på, at det var han ikke en, der havde fingeren med i spillet. Okay. Lige her til sidst, hvad tror du, når vi mødes om en uge? Har vi så det der shutdown på plads, eller er vi bare midt i evige forhandlinger? Jeg tror, at det øjeblik, at man finder ud af, at det snart kan betyde, at man ikke kan flyve nogen steder i USA, så tror jeg, det shutdown meget snart er overstået. Vi siger tak for den gang, Mads Fugle og David Trads. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.